اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے شافع قیامت ہم پر ہو چشم رحمت، اے خاتم نبوت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے رحمت مجسم اے قدرت مکرم، اے رحمت مجسم اے قدرت مکرم، اے صاحب شریعت اے صاحب شریعت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے شافع قیامت ہم پر ہو چشم رحمت، اے نور کبریائی اے حسن مصطفی، اے رمضان شنائے فطرت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، مشکل میں ہے خدائی ہے دل پہ یاس چھائی، مشکل میں ہے خدائی ہے دل پہ یاس چھائی، فرمائیے اعانت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، منڈلا رہے فتنے لاچار ہم نے کتنے، منڈلا رہے فتنے لاچار ہم نے کتنے، دیجے نوید راحت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، طوفان میں ہے سفینہ بچنے کا دو قرینہ، طوفان میں ہے سفینہ بچنے کا دو قرینہ، طوفان میں ہے سفینہ بچنے کا دو قرینہ، اے تاجدار امت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، ڈسنے کو ہیں بلائیں سن لیجئے التجائیں، ڈسنے کو ہیں بلائیں سن لیجئے التجائیں، ڈسنے کو ہیں بلائیں سن لیجئے التجائیں، نازک بہت ہے حالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، انجم کے آقا سنیے رودا دے رنج و کلفت ہم پر ہو چشم رحمت، اے سرور رسالت ہم پر ہو چشم رحمت، فرمائیے اعانت ہم پر ہو چشم رحمت، دیجے نوید راحت ہم پر ہو چشم رحمت، اے تاجدار امت ہم پر ہو چشم رحمت، ہم پر ہو چشم رحمت۔ ہم پر ہو چشم رحمت، ہم پر ہو چشم رحمت۔